سلام صفاں کے جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی، سلام صفاں کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام صفاں جو سچائی کی خاطر دکھوں اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بو کرہ کر اوروں کو پلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے مسلمانوں، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی۔ إِلَّا اللَّهُ

certain things.